رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو حمزة. Yedinci madde. Cihat asıl itibariyle farz-ı kifaye olmakla beraber bazı yerlerde farz-ı ayn olur. İbn-i Kudame Rahimullah şöyle der, farz-ı kifaye yeteri kadar kişinin yerine getiremediği farz zaman herkesin günahkar olduğu farzdır. Yeteri kadar kişi yerine getirirse başkalarından düşer. Başta hitap farz-ı ayn gibi herkesi kapsar ama bazılarının yerine getirmesiyle diğerlerinden düşmesi nedeniyle farz-ı ayn ayrılır. Halbuki farz-ı ayn bazılarının yerine getirmesiyle diğerlerinin üzerinden düşmez. Ne anlatıyor burada Murat? Bize açıkla. Cihat asıl itibariyle farz-ı kifayedir. Ancak cihat edenlerin sayısı az olduğu zaman. Yok, onu anlatmıyor. Şimdi yeterli. Burada ne anlatıyor? Burada, bu bölümde bize ne anlattı? Yeterli kişi buna güç yetirirse, o zaman cihat farz-ı kifayedir. Geride kalanlar cihat mesele olur. Ama yeterli kişi güç yetirmezse buna, geride kalanlar da farz olur. Yani burada biz şunu öğrendik. Asıl itibariyle, normalde, hani şimdi işin bir genel hükmü vardır. Genel söylenecek söz vardır. Bir de özel durumlarla özel bir durum ortaya çıktığı zaman o özel duruma binaen söylenecek bazı sözler vardır. Öyle değil mi? Şimdi asıl olarak cihadın hükmü nedir? Farz-ı kifaye. Farz-ı kifayedir. Ne demek farz-ı kifaye? Bir grubun yapmasıyla ümmetten bir grubun yapmasıyla diğerlerinden sorumluluğun düşmüş olduğu farzlardır. Peki bir grup o farzı yerine getirmezse ne olur? Herkes ne olur? Herkes günahkar olur. O zaman asıl itibariyle, yani asıl itibariyle cihat farzdır, farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye de asıl itibariyle herkesin üzerine farz-ı aynıdır. Ama bir grup yaptı mı diğerlerini kurtarıyor. Anlatabiliyor muyum? Ne oluyor? Farz-ı kifaye dönüşüyor. Yani cihat da diğer farzlar gibi, diğer değil bazı farzlar gibi normalde farz-ı kifayedir. Ama bazı durumlar vardır ki ileride gelecek. O durumlar meydana geldiği zaman cihat otomatikmen ne olur? Farz-ı ayn konumuna düşer. Ne demek farz-ı ayn konumuna düşer? Yani bir grup yaptığı zaman bir gruptan sorumluluğu kaldırmaz. Herkesin ferdi olarak o işi ne yapması lazım? Herkesin ferdi olarak o işi yerine getirmiş olması lazım. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Şimdi delillerini inceleyelim. Yani niye cihat farz-ı kifayedir asıl itibariyle? Delil. Günahkar olmadığını belirtir. Allah Teala başka bir ayette ise şöyle buyurur. Ali sen devam et. Müminlerin hepsinin toptan sefere çıkmaları doğru değildir. Onların her kesiminde bir grup dinde, dini ilimlerde geniş bilgi elde etmek ve kavimleri savaştan döndüklerinde onları uyarmak için geride kalmalıdır. Umulur ki sakınırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seriyeler gönderir kendisi ve sahabeden bir kısım Müslümanlar ise Medine'de kalırlardı. Tamam. Şimdi bak burada bize iki tane ayet bir de peygamberimizin uygulamasından bize delil verdi. Neye dair? Cihadın farz-ı kifaye olduğuna dair. Normalde cihat farz-ı kifayedir. Bunun delili ne? Birinci delilin konuya işareti ne? Yani mesela şimdi biz bir delili zikrettiğimiz zaman bizim üzerimize düşen ikinci görev nedir? İki görev vardır konuyla. Bir, konu hakkındaki delili sunmak. İki, delilin içinde konuya işaret eden yeri ne yapmaktır? Belirtmektir. Yani vechul istişhat dediğimiz. Vecül istişat nedir? Yani biz bu delilin neresiyle veya hangi yönüyle istişat yapıyoruz? Kendi söylemiş olduğumuz şeye delilin neresini delil getiriyoruz, onu göreceğiz. Peki bu delilde, birinci delilde okuduğumuz Nisa suresindeki birinci ayette bizim söylediğimiz şeye neresi delil olur ayetin? Kim söyleyecek? Söyle. Burada mertebece oturanlardan üstün kılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. Yani yerde kalanları günahkardır veya işte onlara herhangi bir azapla azaplandırır. Dan ziyade Allah hepsine de cenneti vaat etmiştir. وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Allah onlardan her birine güzelliği ne yapmıştır? Cenneti, güzelliği onlara vaat etmiştir. Ha biz buradan ne anlıyoruz? İki grup Müslüman var ayetten ortaya çıkan. لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرِ اُلُوا الدَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ Müslümanlardan özürsüz bir, bak özürsüz bir şekilde geride kalanlarla, öyle değil mi? Aynı zamanda cihad edenler eşit olmazlar. Ha biz buradan neyi anladık? Cihad eden, cihad etmeyenden nedir? Üstündür. Öyle mi? Cihad eden, ama sonra peki cihad etmeyen nedir? وَكُلَّنْ وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَى Allah o iki taifeden her birine ne yapmıştır? Güzelliği vaat etmiştir. O zaman biz buradan ne anlıyoruz? Demek ki geride kalan insanlar şey değildir. Geride kalan insanlar sorumlu değildir. Ama hangi durumlarda? Cihat farz-ı kifaya olduğu durumlarda. Öyle değil mi? Cihat farz-ı kifaya olduğu durumlarda geride kalan insanlar. Peki ikinci delilin konuya bağlantısı ne? İkinci delilde ne diyor ki? وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً Müminlerin hepsinin savaşa çıkması gerekmez. Öyle değil mi? Niye? فَلَوْلَا Evet. مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ Geride kalıp da o fırkaların içinden bir grup dinde ne olsun? Dinde fakihleşsin. Ha Allah Azze ve Celle diyor ki bir grup geride kalsın. Ne yapsın ama geride kalıp ense yapmasın. Onlar da dinde ne yapsınlar? Onlar da dinde fakihleşsinler. Ne için? Ta ki kavimleri kendilerine döndüğü zaman onları hatalarından uyarsınlar diye. Ama hangi durumda? Farz-ı kifaya olan durumda demek ki geride kalmakta ne yokmuş? Bir beis söz konusu değilmiş. Ama farz-ı kifaya olduğu durumda savaşa çıkan insan da büyük bir ecirle ecirlenmiş demektir. Üçüncü delil ise nedir? Üçüncü delil ise Peygamber aleyhissalatu vesselamın uygulamasıdır. Mesela örnek veriyorum işte diyelim ki kim şeyi ezberliyor? Riyazu Salihini. Mesela diyelim ki ehi Riyazu Salihini ezberliyor, tamam mı? Ne okuyor mesela Riyazu Salihinde? İnne bil medineti le ricalen. Ma sirtum mesiran ve la qata'tum vadiyan illa kanu ma'akum. Onlar sizinle beraberdiler. Öyle değil mi? Medine'de kalan insanlar. Hakeza peygamber savaşa çıktığı zaman ne yapıyor mesela? Bazen kendi geride kalıyor sahabesiyle beraber. Bir grubu gönderiyor. Öyle mi? Belli bir grubu savaşa gönderiyor. Bazen ne yapıyor? Bazen kendisi çıkıyor. Sahabeden bir grubun geride kalmasına ne yapıyor? Geride kalmasına ses çıkarmıyor. Bunlar hangi durumlarda? Bunlar cihadın farz-ı kifaya olduğu durumlarda. Demek ki o zaman özetleyelim burayı hemen. Asıl itibariyle cihat farz-ı kifayedir. Yani bir grup Müslüman yaptığı zaman diğer grup Müslümanlardan ne düşer? Diğer grup Müslümanlardan cihadın farziyeti düşer. Onlardan sorumluluk ne olur? Onlardan sorumluluk düşer. Ama farz-ı kifaye olduğu yerlerde bir grup bunu yapmazsa ne olur? Komple tüm Müslümanlar günahkar durumuna, cihattan geri kalan günahkar durumuna düşerler. Anlaşıldı mı? Anlaştı. Devam edelim. 1. Müslüman ve kafir 2. Saf İbn-i Kudame. İbn-i Kudame rahimahullah şöyle devam eder. Cihat 3 yerde farz-ı ayn olur. 1. Müslüman ve kafir 2. Saf karşı karşıya geldi ve çarpışma başladığı zaman orada bulunan kişilerin savaşa katılmaması haram olup savaşmamaları farz-ı ayn'dır. Bir daha oku. Haram olup? Haram olup savaşmaları farz-ı ayn'dır. Çünkü Allah Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler! Bir toplulukla karşılaşırsanız dayanın. Başarıya erişebilmeniz için Allah'ı çok anın. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Çekişmeyin. Yoksa korkar, başarısızlığa düşersiniz ve kuvvetiniz gider. Sabredin, doğrusu Allah sabredenlerle beraberdir. Ey iman edenler, savaş için ilerlerken küfredenlerle toplu halde karşılaştığınızda onlara arkanızı dönmeyin. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek ve veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında o gün arkasını düşmana dönen kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer cehennemdir. Ne kötü bir dönüştür. Burada duralım. Demek ki birinci yer cihat nerede farz-ı ayn olur? İki ordu karşı karşıya geldiği zaman. Şimdi bir adam diyelim ki örnek veriyorum. Cihat farzı şey. Cihat farzı kifaye. Adam diyor ki ama olsun cihat farzı kifaye olsa da ben ne yapacağım? Ben cihada çıkacağım dedi. Adam cihada çıktı. Öyle mi? İki ordu karşı karşıya geldi. Adam dedi ki ya kardeşim cihat farzı kifaye değil mi? Şimdi millete savaşıyor mu? Sorumluluk benden düşmüş ben geri dönüyorum diyebilir mi? Niye diyemez? Çünkü artık o cihadı kendine farz-ı ayn yaptı. Kendisi düşmanla karşı karşıya gelmekle cihadı kendine ne yaptı? Cihadı kendine farz-ı ayn durumuna getirdi. Bu insanın peki bu durumda geriye dönmesi ne? Kebair olan günahlardan. Ne demek kebair olan günahlardan? Yani büyük günahlardan ancak tövbeyle kişi ondan ne yapabilir? Kurtulabilir. Sagair olan günahla kebair olan günah arasındaki fark ne? Sagair olan küçük günah yapılan hasanelerle ortadan kalkabilir. Yani tövbe etmesen bile. Mesela el cumu'atu ilel cumu'a. Es salavatul khams. Vel cumu'atu ilel cumu'a. Ve ramadanu ila ramadan. Mukeffiratun lima beynehunne. İzeştuni betil kebair. Ramazandan Ramazana. Öyle mi? Cuma'dan Cuma'ya. Ondan sonra beş vakit namazların arası, ikindiyle öğle, ikindiyle akşam, akşamla yatsı arası küçük günahlara kefarettir. Hangi şartla? Kişi büyük günahlardan kaçındığı müddetçe. Ha, bak demek ki küçük günahlar nedir? Küçük günahlar, insanın yaptığı bir takım güzel ameller, o küçük günahları ne yapıyor? Mesela abdest aldık, çıktık, şeyden, lavabodan, su damlıyor. Bu su damlarken bizden neyi de götürüyor aynı zamanda? Küçük günahları ne yapıyor? Küçük günahları da bizden alıp götürüyor. Namaza gideceğiz. Diyelim içeride oturuyoruz. Burada namaza durulacak. Kalktık odadan namaza doğru geliyoruz. Attığımız her adım bizden ne yapıyor? Küçük günahları ama büyük günah böyle değil. Büyük günahtan ne yapman lazım? Büyük günahtan tövbe etmen lazım. Allah Azze ve Celle bu ayet-i kerimelerde Müslümanları iki ordu karşılaştığı zaman يَا يَوَلَّذِينَ اَمَنُوا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا تُوَلُّهُمُ الْاَدْبَرِ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّهُمُ الْاَدْبَرِ İki orduyla karşı karşıya geldiğiniz zaman, iki ordu karşı karşıya durduğu zaman ne yapmayınız? Arkanızı dönüp kaçmayınız diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam da yedi tane kebairi sayarken ne diyor? İçtenibu min seb'il mubikat. İnsanı helaka götüren yedi tane büyük günahtan ne yapınız? Yedi tane büyük günahtan sakın. Onlardan biri de nedir? اَلْتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ İki ordu karşılaştığı gün ne yapmaktır? İnsanın geriye dönüp kaçmasıdır. Demek ki iki tane ordu karşı karşıya geldiği zaman cihat artık orada bulunan Müslümanların üzerine farz-ı ayn olmuştur. Ve gerisin geriye dönüp kaçan insan da ne yapmıştır? Gerisin geriye dönüp kaçan insan da büyük bir günah işlemiştir. Peki bunun hikmetleri ne olabilir? Bir, hikmeti bilmeye gerek yok. Allah ve Resulü böyle demişse bu budur. İki, ama görünen bir hikmeti de ne? Görünen bir hikmeti de şu. Ordular karşı karşıya geldiği zaman her gerisin geriye dönüp kaçan insan aynı zamanda düşman tarafından insana ok atan gibidir. Ne alaka? Kim aradaki bağlantıyı kuracak? Tekrar söylüyorum. İki ordu karşı karşıya geldiği zaman gerisin geriye dönüp kaçan insan sanki karşı tarafta durup da insana kılıç sallayan, insana ok atan düşman gibidir. Niye? Sen orduda, çünkü ordu iki şeyden oluşur. Bir maddiyattan oluşur, bir maneviyattan oluşur. Öyle değil mi? Tamam, elimizde maddi gücümüz var, kılıcımız var. İki, maneviyat. Maneviyat ne? Bir, Allah Azze ve Celle'ye dayanıyoruz. İki, omuz omuza verdiğimiz Müslüman kardeşimize güveniyoruz da. Öyle değil mi? Şimdi buramdaki kaçtı, buramdaki kaçtı. Bak, beni psikolojik ve manevi olarak bunlar ne yaptılar? Beni manevi olarak hezimete uğrattılar. Mesela Uhud gününde Muhammed öldü diye bağırdıkları zaman bazıları pat diye çöktü oturdu yerine. Öyle değil mi? Adam dedi ki Muhammed'in öldüğü bir hayatta ben ne yapayım? Yani peygamber öldü artık bitti dedi, yani peygamber ölmüşse artık biz ne yapacağız dedi. Bak bu verilen bir tepki. Ama imanı çok kuvvetli olan sahabeler vardı. Değil mi? Geldiler dediler ya kardeşim madem Muhammed öldü. Peki Muhammed'in öldüğü bir hayatta yaşamak bize yakışır mı? Muhammed öldüyse biz ne yaşıyoruz? Biz de ölelim. Bak bakış açısına bak. Bazısının imanı çok kuvvetli. Bazısının o anda maneviyatı çok kuvvetli. Öyle değil mi? Adam hiç sorun değil ama bazısı bak çöküyor. Bazısı ordunun kaçtığını gördüğü zaman oturduğu yere ne yapıyor? Oturduğu yere çöküyor. Bundan ve Allah Azze ve Celle'nin nehyetmesi. Mutlaka bunun birçok şeyi vardır. Mutlaka bunun birçok hikmeti. İki, karşı tarafı güçlendiriyorsun sen. Mesela diyelim şimdi biz iki iki kavga edeceğiz. Adamlarla birbirimize gireceğiz. İki kişi karşıdan geliyor. Biz de iki kişi kavga edeceğiz. Şimdi bir tanesi arkadaşını bırakıp kaçtıysa oho öbürü kaldı bizim elimize. İyice bize cesaret verecek. Öyle değil mi? E şimdi kafir de böyle. Bakıyor diyelim ki sen bir grupsun. Sen grup olarak 100 kişinin 50 tanesi bıraktı kaçtı tamam işte diyor adam sana. Bunlar tam kebap bunları yiyelim diyor adam. Elini ovuşturmaya başlıyor. Yani hem Müslümanı hezimete uğratıyorsun. Müslümanın o maneviyatını kırıyorsun. Hem de karşı taraftaki kafirin ağzını sulandırıyorsun. Öyle değil mi? Ondan dolayı bu ve başka mutlaka hikmetlerden dolayı iki ordu karşılaştığı zaman bir Müslümanın kaçması nedir? Bir Müslümanın kaçması caiz değildir. Bir Müslümanın kaçması büyük günahlardandır. Ancak tövbeyle bunu ne yapabilir? Tedarik edebilir. Evet. Şimdi ikinci maddeyi okuyalım Ali. Peki düşman bir yeri işgal ettiği zaman orada bulunan halkın savaşması ve bu düşmanı def etmesi farz-ı ayn'dır. Niye? Kim söyleyecek? Geçen defa söylemiştim sanki. Evet. Zarar gelecek. Öyle değil mi? Şimdi düşman geldi, beldeye girdi. Güzel. Bu düşman geldi, beldeye girdi, bu beldeyi fethetti. Ondan sonra hadi işte şeydir, siz de ağasınız, paşasınız, biz de ağası paşayız mı diyecek? Yoksa düşman senin Allah'a ibadet etmene engel olacak. Seni halkını fitneye düşürüp onları küfre sokmaya çalışacak. Seni ibadet hürriyetine ne yapacak? Seni ibadet hürriyetine kota koyacak. Seni ibadet etmene engel olacak. Yani senin mal varlığın düşmanın elinde tehlikeye uğrayacak. Senin ırzın, senin namusun düşmanın uğrunda elinde tehlikeye uğrayacak. Öyle değil mi? Şimdi ne oldu? Şeriatın korumayla geldiği bütün esaslar, şeriat neyi korumayla gelmiş demiştik? Zarureti hamse, öyle değil mi? Din, can, mal, akıl, bir de nesep. Bunların hepsi birden tehlikeye girdi mi? Bunların hepsi birden tehlikeye girdi, öyle mi? O zaman zaten burada senin yaşamanın bir anlamı kalmıyor. Senin yaşaman için zaruri ihtiyaçların hepsi ortadan ne olmuş oluyor? Ortadan kalkmış oluyor. Öyleyse bu adamı def etmek nedir? Bu adamı def etmek, dinimizi yaşamak için bunu def etmemiz lazım. Öyle mi? Her şey için bunu def etmemiz lazım yani. Canımızı, malımızı korumak için bunu def etmemiz lazım. O zaman bu da bizim üzerimize ne olmuş olur? Farz-ı ayn olmuş olur. Evet. 3. Müslümanların imamı seferberlik ilan ettiği zaman Müslümanların onunla beraber savaşa çıkmaları farz-ı ayn'dir. Evet. Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, size ne oldu ki Allah yolunda savaşa çıkın dendiği zaman yere çöküp kaldınız. Oysa dünya hayatının geçimi ahirete göre pek az bir şeydir. Çıkmazsanız Allah size can yakıcı azapla azap eder ve yerinize başka bir millet getirir. Ona bir şey de yapamazsınız. Allah her şeye kadirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Seferberlik çağrısı olursa savaşa çıkınız. Yukarıda belirtilen üç halden ikincisinin delili aynı zamanda birincisinin de delili niteliğindedir. Bu deliller şunlardır. Ey iman edenler, bir toplulukla karşılaşırsanız dayanın, başarıya erişebilmeniz için Allah'ı çok anın. Ey iman edenler, savaş için ilerlerken inkar edenlerle toplu halde karşılaştığınızda onlara arkanızı dönmeyin. Çünkü kafirlerin Müslümanların bir kentini işgal etmeleri savaşta iki safın karşı karşıya gelmesi gibidir. Tamam. Seferberlik ne demek? 3. Seferberlik. Herkes savaşa çıksın demek. Yani mesela diyelim ki bir yerde bir savaş oldu, imam haber verdi. Dedi ki herkes savaşa çıkacak. Anlatabiliyor muyum? Herkes savaşa ne yapacak? Çıkacak. Tebuk gazvesinde olduğu gibi. Öyle değil mi? Peygamberimiz ne dedi? Herkes savaşa gelecek. Tebuk gazvesine gitmeyenler, geride kalanlar günahkar durumuna düştüler. Niye? Çünkü herkes üzerine farza aynı olan bir şey terk ettiği için. Ama Bedir gününde mesela Hazreti Osman Bedir'e katılmadı. Günahkar mı oldu? Yok. Çünkü peygamber insanları savaşa çıkarmadı. Bir kervan var, gidip kervanı vuracağız dedi. Kervanı vuranlar oradan ganimet alacaklar. Anlatabiliyor muyum? Sonra savaş iki ordu karşı karşıya geldi. Artık orada bulunanlara savaş ne oldu? Farz-ı kifaye oldu. O zaman demek ki imamın herkes savaşa çıkacak demesiyle savaşa gidiyoruz, dileyen gelsin demesi arasında ne var? Fark var. Dileyen gelsin dediğinde savaş farz-ı kifaye olur. Ama diyelim imam baktı ki çok ciddi bir güce ihtiyaç var. İmam baktı ki insanlar artık cihattan geri kalmış, herhangi bir sebepten dolayı insanları cihada çağırdığı zaman artık cihat herkesin üzerine farz-ı ayn olmuştur. Peki buradaki farz-ı aynlığın sebebi ne? İmama itaatın farz-ı ayn olmasından kaynaklanıyor. Yani imam şimdi diyelim ki benle sana dedi ki sen de bu işi yapacaksın, sen de bu işi yapacaksın. emir. Dedi ki sen de bu işi yapacaksın, sen de. Diyelim ki Abdullah düşündü, ya dedi ki Fatih ehi yapsın, ben yapmasam da olur. Olmaz. Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü sen de yapacaksın, sen de yapacaksın demiş. İkinizin de üzerine farz aynıdır ki buna ne yapasınız? Buna itaat edesiniz. Şimdi imama itaat meselesi niye bu kadar İslam'da önemli? Daha önce de söylemiştik, demişti ki imama itaat veyahut da emire itaat meselesi İslam'da Resul'e itaat, Resul'e itaat da Allah'a itaattır. Öyle mi? Emire isyan, Resul'e isyan, Resul'e isyan. Bak insanın o kadar itaat etmesi gereken merci var. İnsanın o kadar sorumluluk sahibi olduğu merci var. Allah ve Resulü hiçbir merciye itaati getirip Allah ve Resulüne itaate monte etmemiş. Öyle mi? Niye? Çünkü bu çok önemli olan bir mevzu. Yani emire itaat mevzusu aynı zamanda İslam toplumunun birliği, dirliği, beraberliği ve kuvveti demek. Şimdi düşün, imam diyor ki hadi herkes cihada çıksın. Valla bir tanesi diyor ki ya işte bir şey yok, ben çıkmam. Öbürü diyor ki valla benim tarlam var, öbürü falan. Bu ne olacak? Düşman İslam ümmetini paramparça eder, öyle değil mi? Yerle bir eder. Yani eğer emire itaat olmadığı zaman, sözü dinlenen bir emir olmadığı zaman, herkes kendi kafasına göre yaşadığı zaman Müslümanların birliği, dirliği, kuvveti olmaz. Müslümanların birliği, dirliği, kuvveti olmadığı zaman da Müslümanların doğru düzgün, rahat bir şekilde din yaşamaları mümkün olmaz. Anlaşıldı mı? Bundan dolayı emir insanlara şeyi emrettiği zaman, savaşa çıkmayı emrettiği zaman herkesin üzerine savaşa çıkmak nedir? Farz-ı ayn'dır. Hakeza bunun delili de nedir? Bunun delili de işte özellikle bunun delili, net delili Peygamber Aleyhisselatü Vesselam اِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَنْفِرُوا. Savaşa çağrıldığınız zaman, savaş için seferberlik ilan edildiği zaman hepiniz buna ne yapınız? Hepiniz buna fenfiru, savaşa ne yapınız? Savaşa çıkınız. Allah Azze ve Celle de ne diyor? يَا اَيُوَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ اِذَا قِيلَ لَكُمُ اُنْفِرُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ اثَّقَلْتُمْ اِلَى الْأَرْضِ. Ne oluyor size savaşa çıkın denildiği zaman, yeryüzüne ağırlaştığınız, yeryüzüne çakıldınız diye? Allah Azze ve Celle savaşa çağrıldığı halde savaşa çıkmayanları da bu durumda ne yapıyor? Bu durumda zem ediyor. Şimdi o zaman ne diyoruz? O zaman diyoruz ki buradan anladığımız şudur. Cihat A, farz-ı kifayedir. Bir grup yaptığında bir gruptan düşer. B, üç halükarda cihat nedir? Üç halükarda cihat farz-ı ayındır. Öyle mi? Üç halükarda cihat farz-ı ayındır. Bak bunlar ama hep genel hükümler ha. Şimdi geleceğim. Mesela diyelim ki cihat farz-ı kifayedir dediğimizde bu her alanı mı kapsar? Her alanı kapsamaz. Bu genel hüküm. Belli özel durumlar olduğu zaman cihat ne olur? Cihat herkesin üzerine farz-ı ayın olur. Bu da üç durumdadır dedik ve bu üç durumu ne yaptık? Bu üç durumu saydık. Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Mesela diyelim ki cihat farz-ı kifaye. İmam dedi ki dileyen cihada gelsin, dileyen cihada gelmesin. Lakin Müslümanların top atması lazım. Top atmayı da sadece bir tane adam biliyor. Şimdi ne oldu bu adama cihat? Bak, bütün bu saydıklarımızın dışına çıktık, öyle değil mi? Şu ana kadar saydıklarımızın hepsinin dışına çıktık mı? Çıktık. Demek ki özel durumların hükmü özeldir. Ondan dolayı mesela bu meseleler anlatılırken veyahut da itikat meseleleri anlatılırken bunu bilmeyen çoğu cahil genel bir konuşma yapan bir alimin sözünü dinler. Tamam mı? Ondan sonra gider kendisine özel bir soru sorar. Özel bir soruya biraz farklı bir cevap aldığı zaman hemen ne der? Ya bu adamın bir söylediği bir söylediğini tutmuyor. Öyle mi? Bu neden kaynaklanır? Konuşanın çelişkisinden kaynaklanmaz. Bu neden kaynaklanır? Karşı tarafın yine belahetinden kaynaklanır. Karşı tarafın cahilliğinden kaynaklanır. Neden? Sen birinci derecede bu adam konuştuğu zaman sana neyi anlatıyordu? Olayın genel hükmünü anlatıyordu. Anlatabiliyor muyum? Sen şu anda geldin özel bir konuyu, özel bir şahsı soruyorsun. Sen özel bir konuyu, özel bir şahsı sorduğun zaman hüküm değişir. Öyle değil mi? Hüküm ne yapar? Hüküm değişir. Mesela örnek. Sahabenin biri diyelim geldi peygamberimize sordu. En faziletli amel hangisidir? Vaktinde kılınan namazdır. Öbürü geldi sordu. En faziletli ihsan hangisidir? Kişilerin senin dilinden elinden emin olması lazım. Hadi canım, peygamberin de bir söylediğini tutmuyor. Haşa ve kella. Oldu mu şimdi? Oldu mu? Tamam, zıt. İki tane aynı adam aynı soruyu soruyor peygambere. Bir işin en faziletlisini öğrenmeye çalışıyor. Öyle değil mi? Peki ikisine verdiği cevap aynı mı? Şimdi burada ne? Bu karşıdaki adamın mantığına göre ne dememiz lazım? Peygamberin bir söylediğini tutmuyor dememiz lazım. Öyle mi? Bir tane adam cihada çıkacak. Cihada çıkmıyor diye Peygamberimiz onları rezil ediyor. Çok ağır konuşuyor. Öyle değil mi? Çok ağır davranıyor. Bir tane adam da geliyor. Şimdi üç tane sahabe cihada çıkmadığı zaman Peygamberimiz ne yapıyor mesela? Çok ağır konuşuyor, öyle değil mi? Onlara 50 gün selam vermiyor. Onlarla konuşmayın diyor. Onlara selam vermeyin diyor. Öbür bir tane adam geliyor diyor, ya Resulallah ben cihada çıkacağım diyor. Karım da hacca gidecek diyor. Ya olsun diyor, sen git karınla beraber hacca git diyor. Başka biri geliyor, cihada gideceğim diyor. Senin şeyin var mı diyor, senin annen baban var mı diyor. İyi, sen git onlar için cihad et. Yani git onlara iyilik yap diyor. Şimdi ne oldu? Ya canım, peygamberin herhalde bunlarla bir problemi var. Ondan dolayı bunlara ağır davrandı. Bu adamlara da hiçbir... Şu anda Türkiye'deki cahillerin mantığına göre böyle olması lazım, öyle değil mi? Ama böyle değil. Her insanın durumuna, her insanın konumuna bir, cihadın o anki durumuna, cihadın o anki konumuna iki, verilen fetva ne olmuştur? Verilen fetva değişmiştir, verilen hüküm değişmiştir. Demek ki karşımızdaki insan konuştuğu zaman hemen işte diyelim ki falan ehi bir şey anlattı, ya bu adam da çok çelişkili konuşuyor dememek lazım. Birinci söylediği neyle alakalıydı? Hangi ortamla alakalıydı? İkinci söylediği hangi neyle alakalıydı? Hangi ortamla alakalıydı diye söylememiz lazım. Anlatabiliyor muyum? Örnek, biz diyelim dedik ki cihat farz-ı kifayedir, dileyen cihada gelsin. Misal. Sonra diyelim Emre Ahi geldi. Ben Emre Ahi'ye dedim ki yok kardeş, senin cihada gelmen farz-ı aynıdır. Şimdi oradan hemen biri zıpladı. Ya dedi ki adama bak, kesin bu bunun ölmesini istiyor, ondan dolayı bak bak gördün mü falan. Öyle mi? Veyahut da bak ya bu adam şey kardeşim, bize dedi ki cihat farz-ı kifayedir. İki dakika sonra bu adam odaya girdi, buna da diyor cihat farz-ı aynıdır. Olabilir ki bizim içerimizde şer'i bir kadı yoktur. Şer'i kadı olmadığı zaman da mücahitler işlerini şer'i bir şeye göre yapamazlar. Bu kardeşimiz de ilim talebesidir, alimdir. Ben diyorum ki sana cihat farz-ı aynıdır. Niye? Çünkü bize orada kadı lazım. Senden başka da kadı söz konusu olmadığı için sana cihat farz-ı aynıdır. Ama yanındaki adama cihat farz-ı kifayedir. Şimdi ben çelişik mi konuşmuş oldum? Yoksa ben duruma göre durumu mu, İslam'ın hükmünü mü izah etmiş oldum? Cahil olan, içi artık kurum bağlamış adama göre ben çelişkili konuşmuş oldum bu durumda. Ama yok, işin usulünü, aslını bilen adama göre, duruma göre ne yapmış olduk? Duruma göre, her insanın kendini bağlayan konuma göre fetva vermiş olduk. Anlaşıldı mı mesele? Buraya kadar anlaşılmayan bir şey var mı? Yok. Yani bu zikrettiklerimiz hep nedir? Bu zikrettiklerimiz hepsi genel hükümlerdir. Özel durumlar hasıl olduğu zaman, özel durumlar ortaya çıktığı zaman o özel duruma göre o genel hükmün içerisine dahilse genel hükmü alır. Ama yok, ekstra özel bir durum çıkmışsa anlatır, o zaman onun hükmü nedir? Ona göre ne yapılır? Ona göre fetva verilebilir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Devam edelim. Devam et. Şey Salih. Fasali devam etsin. Heh. Sağlamlık, nafakanın bulunması, anne ve babanın izni ve alacaklığının iznidir. Farz-ı ayn olan cihadın şartları ise sadece ilk beşidir. Şimdi farz-ı kifaya olan bir cihat diyelim ki var. Önce farz-ı kifayeden başlayalım. Tamam mı? Bir adamın farz-ı kifaya olan cihada çıkması için ne lazım? Bazı şartların ne olmuş olması lazım? Tahakkuk etmiş olması lazım. Bu şartlardan bir tanesi ne? İslam, ergenlik, akıl, hürriyet. Öyle mi? İslam. İslam, ergenlik, akıl. Bu üçü bütün farzlar için geçerli olan şartlar. Öyle mi? Bu üçü ne? Bütün farzlar için geçerli olan şartlar. İslam. Şimdi kafir namaz kılsa namazı olur mu? Hac yapsa olur mu? Olmaz. Cihat yapsa cihadı da olmaz. Öyle değil mi? Niye? Şer'i bir cihad olmaz. Yaptığı cihad. Ama diyelim ne var? Mesela diyelim ki bizim cihada çıkacağız. Bir kafir dedi ki geleyim ben de size yardımcı olayım. Biz bunu kabul edebilir miyiz? Nasıl? Niye? Bir gün kafirler peygamberin sana savaş yaptığı zamanlar geliyor. İşte diyor biz savaşacağız diyor. Peki diyor siz iman ettiniz mi? Yok diyor. İman etmedik. O zaman diyor biz müşriklere karşı müşriklerden yardım almayız diyor. Ve onları geri gönderiyor. Niye peki? Bunun sebebi ne? Çünkü müşriye güven olmaz. Öyle değil mi? Bizim aramızda İslam kardeşliği yok onunla. Ona ne olmaz? Ona güven olmaz. Yani demek ki müşriğin bedeniyle ne yapamayız? Yardım. Ama imam o anda racih bir maslahat gördü. Yani o anda çok acil bir ihtiyaç oldu. Racih de bir maslahat gördü. Müşriklerden ne yapabilir? Yardım alabilir. Çünkü mesela Peygamberimiz onlardan kalkan kılıç almıştır. Ha bazı alimler demişlerdir ki yok olmaz. Yani kalkan kılıç almak ayrı, adamı ordunun içine almak ayrı. İkisinin arasında ne var? Fark var. Ama Peygamberimiz hicret ederken de bir tane müşrik onlara ne yapmıştır? Onlara yol gösterir. Zaten çölde başka bir alternatif yok. Yok ben seni kabul etmem, git başka bir tanesini bulmamla bir illa bir Müslüman olacak. Başka bir demek ki imam başka alternatif olmadığı zaman, çok ciddi bir ihtiyaç söz konusu olduğu zaman imam müşrikten yardım ne yapabilir? Alabilir. Ama normalde genel hüküm olaraktan müşrikten yardım almamak en efdal nedir? Efdaldir. Niye? Çünkü müşriye güvenimiz ne değildir? Müşriye güvenimiz söz konusu değildir. Ama malzeme olarak onlardan yardım alınabilir mi? Alınabilir. Peygamber aleyhissalatü vesselam onlardan yardım ne yapmıştır? Onlardan yardım almıştır. İslam, ergenlik, çocuk cihada çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama şart değildir. Öyle değil mi yani? Yani sen de cihada gelmelisin diyebilmemiz için ne lazım? Çocuğun ergen duruma gelmesi lazım. Peygamber aleyhissalatü vesselam ergenliğe gelmeyenleri ne yapmamıştı? Cihat saflarına almamıştı. Bunun delili ne peki? Kim söyleyecek? İbn Abbas. İbn Ömer. Savaş ismini bilmiyorum da savaşa giderken yolun ortasında kontrol edilir. İşte yaşı 15 yaşında. 14. 14 yaşındayken alınıyor. Sonra 15 yaşında ergen edilince alınıyor. Peki 15 yaşına girdiğinden dolayı mı alıyor yoksa ergenliğe girdiğinden? Evet. Ergenliğe girdiğinden sonra, bir sene sonra ergen oldu. Çünkü bazı bölgelerde adam 12 yaşında ergen olur. Şimdiki çocukların artık kaç yaşında ergen olduğu da belli değil zaten. Bazı bölgelerde adam 18 yaşında, 17 yaşında ne olur? Ergen olur. Ergen olmadığı müddetçe kişi yapsa da olur ama ne değildir? Mükellef değildir. E peki niye Peygamberimiz ergen olmayanları şey almamıştır? Çünkü daha ergen olmadan çocuktur. Çocuk da nedir? Çocuk da zayıftır. Öyle değil mi? Zayıf olması hasebiyle korkup kaçma ihtimali çok yüksektir. Kafirlerin elinde heder olma ihtimali çok yüksektir. Yani bu işe elverişli değildir. Anlaşıldı mı? 3. Akıl olacak. Akıl zaten bütün teklifin temel şartı nedir? Bütün teklifin insanın mükellef olmasının temel şartı akıldır. Bir adam akıllı olmadığı zaman o mükellef olur mu? Deli. Rufi'al kalemu an thalas. Kalem 3 kişiden ne yapmıştır? Kaldırılmıştır. Sorumluluk 3 kişiden kaldırılmıştır. Kimdir bunlar? Bir tanesi deli akıllı olana kadar, öyle değil mi? Çocuk ne yapana kadar? Ergen olana kadar. Başka? Uyuyan uyanana kadar. Tamam mı? Çocuk da bak nedir? Çocuk da bu hadise aynı zamanda nedir? Çocuk da bu hadise dahildir. Ama akıl bütün teklifin ortak şartı nedir? Bütün teklifin ortak şartı akıldır. Peki hürriyet? Yani adam köle diyelim, hür değil. Köle kendi nefsinin maliki olmadığından dolayı her konuda başkasının iznine nedir? Başkasının iznine muhtaçtır. Ha diyelim ki eğer farz-ı ayn nedir onun ismi? Farz-ı ayn olduğu zaman eğer kölenin sahibi, bu zaten ihtilaflı bir mesele. Yani farz-ı ayn olduğu zaman köle sahibinden izin almak zorunda mıdır yoksa değil midir? İmam onu, yani imamın mı emri onun üzerinde daha belirgindir yoksa sahibinin mi emri onun üzerinde daha belirgindir? Lakin köle kendi nefsinin, yani genel olarak köle kendi nefsinin maliki olmadığından dolayı kölenin farz-ı kifaya savaşa çıkması sahibinin izni olmadan ne değildir? Mümkün değildir. Sağlamlık. Delili ne? Oku. Leysa. Leysa ala du'afai ve ala al-marda ve ala al-ladina la yajiduna ma yunfiquna. Leysa ala al-marda. O Nur suresine geçiyor değil mi? Fetih suresine geçiyor. Nur muydu, Fetih miydi? Nur'da da geçiyordu sanki, Allah var ama. Neyse, olabilir, devam et. Leysa ala du'afai ve ala al-marda ve ala al-ladina la yajiduna ma yunfiquna. Haracun. Hasta olan, öyle değil mi? Ve zayıf olanlara ne yoktur? Zayıf olanlara ve hasta olanlara bir beis yoktur. Cihattan geri kaldıkları zaman. Ama ne şartla? Ense yapmak şartıyla değil. اِذَا نَسَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah ve Rasulüne nasihat ettikleri zaman. Ne demek Allah ve Rasulüne nasihat etmek? Kişi Allah'a nasihat edebilir mi? Bizim anladığımız manada. Ne demek Allah ve Rasulüne nasihat etmek? Onların arkasında durup onların dinine teşvik ettiği müddetçe, insanları oraya yönlendirdiği müddetçe, onların dinini yaşayıp yaşattığı müddetçe, bu anlamda nasihati yerine getirdiği müddetçe kişinin üzerine bir beis yoktur. Çünkü zaten cihada çıkabilmesi için adamın sağlam olması lazım. Adam hastayken cihada çıksa bir sorun yok. Yani adam diyelim hastadır ama de ben cihada çıkacağım. Çıkabilir mi? Çıkabilir. Ama şeydir mesela çok yaşlı artık böyle takattan düşecek seviyede sahabeler vardı. Cihada ne yapıyorlardı? Cihada çıkıyorlardı. Peygamberimiz onları men etmiyordu. Ama çıkmaz ise eğer onun üzerinde ne yoktur? Bir beis yoktur. Niye? Ayet-i kerime zaten olduğu gibi apaçık bir ayet-i kerime. Peki nafakanın bulunması? Şimdi kişinin cihada çıkması için maddi ihtiyaçlar var. Binek ihtiyacı var, para ihtiyacı var, mal ihtiyacı var, geride kalanların ihtiyacı var. Ne var? لَيْسَ عَلَى الدُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ. Aynı zamanda hasta ve sağlam olmayana, zayıf olana bir sorun olmadığı gibi kime de sorun yoktur cihada çıkmadığında. Cihad için infak edeceği bir nafaka bulamayan adama da bir beis yoktur. Ama ne şartıyla? O da Allah ve Resulüne nasihat etmek şartıyla. Yani kendi çıkamasa bile en azından işte cihada çıkmaya destek edecek, cihadı savunacak, cihadı yaşayacak, öyle değil mi? Bu اِذَا نَسَحُوا لِلّٰهِ وَرَسُولِهِ Allah'a ve Resulüne nasihat edecek, onların dininin arkasında duracak. Bu şartla bunun da çıkmamasına bir beis yoktur. Çünkü yapabileceği bir şey ne değildir? Söz konusu değildir. Başka? Sonra? Anne ve babanın izni. Cihad farz-ı kifaye olduğu zaman kişinin anne ve babasının iznini alması şarttır. Peki ne şartlarla şarttır? Bir, anne ve baba Müslüman olacak. İki, cihat da farz-ı kifaye olacak. Öyle değil mi? Anne ve baba Müslüman olacak. Cihat da ne olacak? Farz-ı kifaye olacak. Peki niye farz-ı kifaye olan cihatta anne babanın izni alınır? Kim söyleyecek? Çünkü farz-ı kifayede o yapmasa ona günah gelmez. Başkaları yapıyorsa. Müslüman anne ve babaya itaat etmek nedir? Anne ve babaya itaat etmek nedir? Farz-ı ayn'dır. Öyle değil mi? Cihat farz-ı kifayedir. İki tane farz-ı kifaye yani farz-ı kifaye ile farz-ı ayn'ın önüne geldiğinde hangisi mukaddem olur? Farz-ı ayn. Anne babanınki nedir? Farz-ı ayn'dır. Tamam, şimdi değiştirelim soruyu, baştan soralım. Cihat farz-ı ayn oldu. Anne babanın da şey farz-ı ayn, itaati farz-ı ayn, cihat da farz-ı ayn. Hangisi takdim edilir? Nasıl seçim yapacağız? Hangisini seçeceğiz? Anne babanın iznine başvurulur mu, vurulmaz mı farz-ı ayn olduğunda? Farz-ı ayn olan bak. Anne babaya itaat ne? Farz-ı ayn. Cihat ne? Farz-ı kifaye. O zaman farz-ı kifayede anne baba izin vermediği zaman ne yapabiliriz? Anne babayı dinlemek zorundayız. Niye? Çünkü biri farz-ı kifaye, biri farz-ı ayn. Farz-ı ayn farz-ı kifayeden daha üstün. Tamam, bunu geçtik, bittik. Cihat farz-ı ayn. Anne baba da izin vermiyor. Ne yapacağız şimdi? Farz-ı ayının şartı ilk 5 tanesini saymıştık. Diğerleri farz-ı kifaye demiştik. Tamam, niye sebebini soruyorum. Niye? Tamam, onu anladık. İslam'ı korumakla yükümlü olduğu 5 şeyin farz-ı ayın yani cihatta Birinin farz-ı ayını Allah'ın hukukuna taalluk ediyor. Öyle değil mi? Yani bir tanesi birininki anne babanın hukukuna taalluk ediyor. Anne babanın hakkı, Allah'ın hakkı ana babanın hakkından nedir? Ana babanın hakkından daha üstündür. Yani ikisi de farz-ı ayn ama bir tanesi ne? Bir tanesi birçok yönden hem maslahat yönünden daha korunması gereken esaslar daha fazla. Yani bütün bir ümmete faydası olacak. Burada fazla sadece anne babasına faydası olacak. Hem de burada Allah'a itaat söz konusu çünkü farz-ı ayn var. Herkes orada şeriatla nefsi olarak muhatap. Burada anne babaya şeriatın hakkı, Allah'ın hakkı, anne babanın hakkına nedir? Anne babanın hakkına mukaddemdir. Sonra başka ne var? Anlaşıldı mı bu mevzu? Yani cihat farz-ı kifaye olduğunda anne babanın izni daha izin vermeseler çıkamazsın. Farz-ı ayn olduğunda izin verseler vermeseler çıkman lazım. Peki soruyu şöyle soralım. Madem anne babanın itaat farzı ne? Farz-ı ayn. Öyle değil mi? Peki kafir olan bir anne babaya da itaat etmek farz-ı ayn değil mi? Nasıl? Peki kafir olan bir anne baba farz-ı kifaya bir diyelim cihat var. Kafir olan anne baba dedi ki cihada çıkma. Ne olacak? Bazı alimlere göre evladın yine ona itaat etmesi lazım. Niye? Çünkü annenin babanın kafir de olsalar itaati farz-ı ayn. Ama genel ulemaya göre ve racih olan da kafir bu adam. Ben İslam için cihad ediyorum. Beni alıkoyabilir. Yani beni kendi dini inancından dolayı cihattan alıkoyuyor olabilir. Anlatabiliyor muyum? Ondan dolayı burada ne var? Durum çok farklı. İzne alınması gereken şey, yani biz dinle anne babanın şeyi çatıştığı zaman ne yaparız? Dini tercih ederiz. Ama anne baba Müslüman olduğu zaman gene dini bir şey bu. Yani onlara itaat. Tabii dediğim gibi bu konu gene ihtilaflı bir konu. Yani bazı alimler kafir de olsalar farz-ı kifayede ama farz-ı kifaya cihatta anne babanın izni almak lazım. Çünkü kafir anne babaya da itaat etmek nedir? Farzdır. Bazısı işi biraz daha farklı bir boyutuna ele almış. Eğer anne babanın helak olması söz konusuysa, yani ben cihada çıktığımda anne baba geride perişan olacaksa çıkamazsın. Ama anne babaya bir şey olmayacaksa, yani ona bakan yine başka kardeş veyahut da akraba veyahut da oğul varsa, kız varsa o zaman sorun yok demiş. Ama genel olan görüş, kabul gören görüşe göre nedir? Anne babadan izin farz-ı kifaya olan cihatta ve anne babanın Müslüman olması şartıyla nedir? Müslüman olması şartıyla geçerlidir. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Sonra ne geliyor dedik? Ve alacaklıların iznidir. Evet. Ama ne şartıyla? Farz-ı kifaya cihat olmak şartıyla alacakların iznidir. Şimdi diyelim ki senin benden alacağın var. Benim bunu sana ödemem ne? Benim üzerime farz-ı ayn. Öyle değil mi? Benim sana olan borcumu ödemem. Senin benim üzerime farz-ı ayn. Cihat benim üzerime farz-ı kifaya. O zaman benim önce üzerime asıl farz olan senin hakkını ne yapmam lazım? Senin kul hakkını sana getirip ödemem lazım. Öyle mi? Farz-ı kifayede. Ama diyelim ki cihat farz-ı kifaya. Ben şu anda gidiyorum ve sana borcumu ödeyebilecek bir mal da geride bırakıyorsam da senden izin almama gerek yok. Öyle değil mi? Çünkü ne? Geride zaten mal bırakmışım. Bana bir şey olsa bile sen o malı satacaksın. Anlatabiliyor muyum? O maldan kendi paranı alacaksın. Ama diyelim benim geride bıraktığım bir, hiçbir geride bıraktığım mal yok. Ve ben cihada gitmek istiyorsam senden izin almam lazım. Niye? Çünkü senin hakkın var benim. Olur ki orada ölürsem sana bu parayı ödeyecek adam yok. Senin paran havada kalacak, öyle değil mi? Boşa gidecek. Sen de bunu istemiyorsansa ben o zaman ne yapamam? O zaman ben çıkamam. Ama diyelim biri dedi ki ben bunun borcunu üstleniyorum. Tamam, ben bunun borcu benim üstüme dedi. O zaman ben ne yapabilirim? O zaman çıkabilirim. Ama borcu üstlenen yok. Benim geride bıraktığım bir mal yok. Cihat da farz-ı kifaya. Senin burada ne var bu durumda? Senin hakkın benim üzerimde var. Ben o zaman senin izni olmadan çıkamam. Ama cihat farzla aynı olursa o zaman senin iznini almama ne yok? Gene Allah'ın hakkıyla senin hakkın karşı karşıya geldi. Ama diyelim ki ben gittim, savaştım, şehit oldum. Bu adama da borcumu ödemedim. Ne olacak? Şimdi adamın biri Resulullah'a geliyor. Ya Resulullah diyor. İn ene kutiltu fi sabilillahi sabiran muhtesiben. Ben eğer Allah yolunda sabrederek ve ecrimi Allah'tan bekleyerek şehit olursam, bu benim diyor bütün günahlarımı, bütün günahlarıma kefaret olur mu? Peygamberimiz diyor evet, borç müstesna. Başka bir rivayette adama diyor evet, adam gidiyor diyor gidin onu bana çağırın tekrardan, çağırıyorlar. Diyor borç müstesna. Cebrail geldi, Cibril geldi, bana haber verdi ki Allah yolunda şehadet bütün günahlara kefarettir ama borca kefaret değildir. Hakeza Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifte diyor ki nefsul mu'mini muallakatun bideynihi hatta yuqda anhu. Müslümanın nefsi nedir? Borcuyla asılıdır. Ta ki ondan ne yapana kadar? Ondan ödenene kadar. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam borcu olup da ölen ve borcunu ödemeyen sahabenin namazını ne yapmıyor? Namazını kılmıyor. Önce soruyor bu adam borcu için bir şey bıraktı mı geride? Bırakmadı. O zaman diyor siz namazını kılın. Ta ki bir Müslüman onun borcunu üstlenirse o zaman Peygamber onun namazını ne yapıyordu? Kıldırıyordu. Demek ki o zaman nedir? Özellikle farz-ı kifaya olan durumlarda kişinin borç noktasına çok ciddi bir şekilde dikkat etmesi lazım. Ama cihat farz-ı ayn olduğunda borçlunun iznini almaya gerek yok. Anne babanın izninin de olduğu gibi. Lakin eğer ölürsen, şehit olursan, o adamın da borcunu ödemezsen, adam seni helal etmediği müddetçe sen öyle asıl olarak ne yaparsın? Beklersin. Ha Allah Azze ve Celle onu razı eder belki, seni sana hakkını helal eder. O ayrı, onu biz bilmeyiz ama biz şu anda genel hükmü söylüyoruz. Hani bazıları hemen diyor, ya ama niye diyor şehit, Allah şehitten dolayı diyor karşı tarafı razı eder belki. Ya eder belki, anlatabiliyor muyum? Biz şu anda belkileri konuşmuyoruz. Biz neyi konuşuyoruz? Biz genel hükmü konuşuyoruz. Kişi borcunu ödemediği müddetçe cennete ne yapamaz? Cennete gidemez. O borç günahı da ancak sahibi helal ettiği müddetçe veya ödendiği müddetçe kişinin üzerinden kalkar. Şehadet dahi bunu ne yapamaz? Bunu temizleyemez. Farz-ı aynın şartları nedir? İslam, ergenlik, akıl. Bu zaten hepsinde söz konusu mu? hepsinde söz konusu. Akıl, hürriyet ve erkekliğe gelince normalde kadının üzerine cihat zaten ne değildir? Farz değildir. Niye? Hazreti Ayşe soruyor. Ya Resulallah diyor, hel alen nisai cihadun? Kadınların üzerine cihat farz mıdır? Diyor, naam. Cihadun la kitale fihi. Cihattır fakat onda ne yoktur? Savaş yoktur. Nedir? El haccu vel umre. Hac ve umredir. Yani içerisinde savaş olmayan bir cihattır. O da nedir? Hac ve umredir. Lakin eğer kadına ciddi manada ihtiyaç duyulursa ve fitne korkusu da söz konusu değilse kadınlar beraberinde cihada çıkarılabilir ki peygamber kadınları da beraberinde cihada ne yapmıştır? Çıkarmıştır. Ne gayeyle? Erkeklere su taşısınlar ve yaralıları ne yapsınlar? Yaralıları tedavi etsinler diye. Ama hangi şartla? Çok ciddi bir ihtiyaç ve fitne korkusu olmayan toplumlarda. Çok ciddi bir ihtiyaç ve yani çok genç olmayacak, güzel olmayacak mesela gibi şartlarda kadın da Müslümanlara yardım etmek için cihada çıkarılabilir. Ama normalde kadının üzerine cihat ne değildir? Kadının üzerine cihat farz değildir. Kadına farz olan cihat nedir? İçerisinde savaşma olmayan hac ve umredir. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşılmayan bir şey var mı buraya kadar? Soru sormak isteyen? Yok. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.